وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الفاتحة جناه ما زاب زبيل يارف عفت من يجن يالغر يارف عفت من سيد صعد حضرتي فخر عالم محمد مصطفى را صلوات اللهم ذكر دلي مولى واجب الدور جملة يشدار كلا الله دم هركم الأول عنا هر شيء آسان ندر الله أنا الله دم ولسا هر شيء ننو هر جزء بتر علمي آنن صل هر نفس ده الله عظم دم دام الله bir kez Allah dense aşk ile lisan dökülür cümle günah misli fazan ismi pakin pak olur zikreyleyen her murada kıla ol padişah ol kerim ol rahim yoluyla birdir ol birliğine şek yok durur gerçi yanlış söyleyenler çok durur cümle alem yokken ol validi yaradılmış dangani cebbar idi var iken ol yok idi insü melek arşu ferşu ay gün hem nüh felek sun ile bunlar vallar eyledi birliğine cümle-i kirar eyledi kudretin İzhar edip hem ol celil birliğine bunları kıldı deli ol dedi bir kere var oldu cihan. Olmadır sen. Kalbi İslam yandı artık ey Hüda Yüzülcelal ismi azam hürmeti de çok birdir Allah andan artık Tanrı yok ey azizler işte başlarız söze bir vasiyet kılarız evvel size ol vasiyet kim derim her kim tuta mis gibi kokusu canlarda tüte Hak Teala rahmet eyle kim beni ol bir dua ile ana her gidiler bu duada bulunan

Sadef'den doğdu oldur da nesi çünkü Abdullah'tan oldu terişti hafta ve ayyam ile hem Muhammed gelmesi oldu yakin çok alametler belirdi gelmedin ol Rabi'ul evvel ayı nicesi bir acep nur ki güneş pervanesi ben kurup çıktı evimden Nagihan göklere dek nur ile doldu cihan gökler açıldı fetholdu zulem üç melek gördüm elinde de üç alem. Biri meşrik, biri mağrip tanın. Biri damında dikildi Çün göründü bana bu işler uyan, gayret içine kalmış idim ben hemen. Çevre yanıma gelip oturdular, Mustafa'yı birbirine müştular. Dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradılar gelmiş değil. Bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir ol celil. Buldu ney dildar sen, doğu serdir senden ol hulki hasen. Bu gelen ölmüyle dün sultanıdır, bu gelen tevhid-i irfan kanıdır. Bu gelen aşkına devreyler felek, yüzüne müştak durur insü melek. Bu gece al gecedir ki mal şerif Haktan bize sultanı müeyyedsin efendim. Rahmeten lil alemindir Mustafa, hem şefi'ul müznibindir Mustafa. Vasfını bu resme tertip ettiler, ol mübarek nuru tergib ettiler. Amin eyder şu vakt oldu tamam, kim vücuda gele om hayrul enam. Susadım gayet hararetten, kati sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler, bunu sana verdi Allah dediler. Kardan ak idi ve hem soğuk idi, lezzeti dahi şeker de yok idi. İçtiman oldu ismim nura varken demezdim kendimi nurdan fal. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elli bırak kuş kanadıyla revan arkamı sıradı kuvvetle aman. وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. يا ربي böyle ulvi bir vesileyle, böyle kutsi bir mabet içinde toplanıp senin yüceliğini düşünmek, senden korkmak, ancak senin rahmetine sığınmak, haşyet ve ürpermelerin en içlisi seni sende bulmanın ta kendisidir. Lütfen ve keremen ve rahmeten cümlemizi, cümle geçmişlerimizi, özellikle merhum ile rahmeti Rabbihil Gafur Hacı Cevat Eskin kulunu bağışladığın kulların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Bir rahmetike ya Erhamer Rahimin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر الألباب. فأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق الله العظيم. Kaiser der mahbubu cananım Muhammed Mustafa. Nura gark ettin semavat, zemini serteser talatınla şemsi tabanım Muhammed Mustafa. Hubbi zati akdesin çıkmaz dilimden bir zaman, ateşi aşkınla suzanım Muhammed Mustafa. Her zaman bülbül gibi sen ya Mustafa. Tezkirim ol, şefaat eyle Allah aşkına. İyi kesim mavruk isyanım Muhammed Mustafa. Müçtebanın rahme ile mahşerde haline. Elmedet ey şahzişanım Muhammed Mustafa. Yaradılmış cümle oldu şadıman. Gam gidip alem yeniden buldu can. Cümle zerratı cihani düflida çavruşu ben ne. Bülbülü bağı cemal merhaba ey aşinayı zülcelal. Merhaba ey mahı hurşidi huda. Merhaba ey haktan olmayan güda, merhaba ey can-ı baki, merhaba, merhaba şaka saki, merhaba. Merhaba ey kurratül ayni halil. Merhaba ey has mahbubu celil. Merhaba ey cümlenil matlubu sen. Merhaba ey halikül mahbubu sen. Sensin o cümlen diye. Sensin o cümle enbiya vasfiya ey Resul. ehlü dalal buldu bağı marifet aynı kemal. Ya Habiballah bize imdat kıl, son nefes didarım ile şad kıl. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erselte'u rahmeten lil bu aşk ile yanıp kalbi mala yani ihraç oldu, açıldı göklerin babı, o hazrete minhac oldu. Anam için daveti Mevla Muhammed'e mirac oldu. Anam için gökleri geçti, huzura ilac oldu. Şefaat kıl ya Resulallah. Beden rahatını gece kendisine çok az etti. Göz yaşıyla Mevlasına çok niyaz etti. Allah Allah, Allah Allah diye leylen bazen coşkun avaz etti. Adam için daveti Mevla Muhammed'e mirac oldu. Anan için gökleri geçti, huzura o ilaç oldu. Şefaat kıl ya Resulallah. Alıp Cibri götürdü ancak, dedi Cibril, yanarım ya Muhammed, ben daha yürürsem bir parmak. Muhammed dedi, yanayım ben, gerek aşıklara yanmak. Sarıldı refrefi aşka, olur mu hiç yolda kalmak? Anıl için daveti Mevla Muhammed'e mirac oldu. Anın için gökleri geçti, huzura ilaç oldu. şefaat kıl ya Resulallah. Söyleşirken Cebrail ile kelam geldi, ref ref önüne verdi selam. Bir feza oldu o demde, ölüme ne mekan var. Anda ne arzu sema, kim ne halidir. Ne mali olma hal, aklı fikir etmez o hali fehmu hal. Dedi ki matlubu maksudun benim, sevdiğin can ile mabudun benim. Gece gündüz durmayı istediğin, ne olur ki görsem cemalin dedin ya Resulallah. Gel Habibim, sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende kılmuşam. Ne muradın var ise kılam revo, eyleyen bir derde bin türlü deva. Mustafa dedi ya Rabben Rahim, ey hata bu şu hatası çok kerim. Ol zayıf ümmetlerim, halin ola Hazretine nice anlar yol bula. Muhammedül Emin'sin. yeşine sürebilsem yüzümü. Mahşer günü o gül yüzünü görebilsem ya Resulallah, budur haktan tek dileğim, seni nasıl medhedeyim. İzin ver huzuruna gireyim, mücrimem şefaat kıl ya Resulallah. Ya İlahi, Hazretinden hacetim budur ki olamak bu ümmeti var. Ümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübiz ve erselte rahmeten. Hak Teala'dan erişti bir nida, ya avuç toprağa minnet meyledin. Sen ki mirac eyle yübettin ya. Hakka kurbiyetle muslat bundadır. Her ne vakit oldu ise serteser cümlesin ashabına verdi haber dediler ey kıble-i İslam-ı din kutlu olsun sana miracı güzin ümmetin olduğumuz devlet yeter hizmetin kıldığımız İzzet yeter medet ya Rabbel alemin ecel derdine alemde acep çare bulan var mı? Ölümden bir vefa bilmem ki dünyadan kurtulan var mı? Bak şu dünyanın türlü türlü haline hiç kimseler çare bulamaz ölüme fahri alem göç eyledi dünyadan ümmetlerim size olsun elveda bize gel oldu al yüce Mevla'da eshaplarım size olsun elveda bunu dedi yaşlar doldu gözüne bir figandır düştü kalkın özüne senle Hüseyin'i almış dizine yavrularım size olsun elveda geldi girdi ev alşağı cihan dolmuş idi evin içi ah fegan Fatıma bir dostu canım gözüm. Sen anı Arabimi sandın kızım. Dilleri gül yüzleri bülbülleri, hoş kokulu saçları sünbülleri, analardan babalardan ayran. Şimdi kapıda ummasın hiç kimse dünyadan vefa. Her ne kadar çok yaşarsa bir kişi, akıbet ölmek durur onun işi. İlahi cennetine girenlerden eyle bizi, cennet içine cemalini görenlerden eyle bizi. Ya Hayyu ya Kayyum Samed, İhsanına yoktur adet. Cennet bahçesi kalanlardan eyle bizi. Muhammed Hakk için ol şefaat kâni Ahmed Hakk için ol gece söyleşilen söz Hakk için ol gece Hakk için. Ya ilahi sakla imanımız, verelim iman. ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman fakire rahmet et. Yoldaşın iman makamın cennet et. Ya ilahi kılma bizi dallin. Bu rahmetullahi aleyhim ecmain. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا Yeah. وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا أكبر الله أكبر لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يفلحون. صدق الله العظيم. تبلغنا رسول النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي şu mübarek gecede, şu muhteşem kubbe altında sırf senin rızayı şerifini tahsil için sevgili Peygamber Efendimizin aziz ruhunu tazim için ebediyete intikal etmiş bir cümle geçmişlerimizin özellikle 40 gündür senin sonsuz rahmetinde geniş mağfiretinde bulunan merhum ila rahmeti rabbihil gafur Hacı Cevat Eskin kulunun aziz ruhunu yad için toplandık. Bu cemiyetimizi müteyemmen ve mübarek eyle. Bu cemiyetimizden bütün geçmişlerimizi özellikle Hacı Cevat kulunu haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunan hatmi şerifi, burada okunan süveri furkaniyeyi, ayatü beyinatı, getirilen 70 bin adet kelime-i tevhidi, mevlid-i şerifi, salatu selamı, tazimatu tekrimatı, ilahi kasideleri, yapılan bunca hayır ve hasenatı lütfen kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bunlardan hasıl olan nihayetsiz ecir ve sevabı evvelen ve bizzat başlarımızın tacı, her türlü derdü telaşımızın yegane ve tek ilacı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bilahare Hazreti Adem aleyhisselamdan günümüze kadar ebediyete intikal etmiş bir cümle ehli imanın bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrundan varsa vatandır diyenlerin her gerektiğinde bu toprakların her karışını mübarek kanlarıyla sulayarak bize vatan yapanların, kahraman ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle muhterem Eskin ailesinin çok kıymetli bir varlığı, aziz bir büyüğü iken senin irci'i, dön benden yana emri şerifine icabetle bu fani aleme elveda deyip o baki aleme intikal eden, böylece 40 gündür senin sonsuz rahmetinde geniş mağfiretinde bulunan merhum ila rahmeti rabbihil gafur Hacı Cevat Eskin kulunun aziz ruhuna hediye ediyoruz vasılayla ya Rabbi. Kabrini hatmi şerifin şu cemiyetimizin nuriyle, kelime-i tevhidlerin nuriyle pürnur eyle, makamını cennet eyle, Kur'an-ı Kerim'i sevgili Peygamberimizi kendisine daima şefaatçi, daima yoldaş eyle ya Rabbi. Taksiratını affeyle ya Rabbi. Taksiratını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. O senin sonsuz rahmetinde geniş mağfiretinde kaldığı müddetçe geride gözleri nemli bıraktığı kederli ailesine, yakınlarına, dostlarına uzun ömürler, güzel sabırlar, hayırlı, bereketli, bol rızıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi muhterem Eskin ailesinin diğer bütün geçmişlerinin ve bu muhterem ailenin bu duygulu gününde onların bu dakikalarını paylaşmak için burada bulunan şu muhterem cemaatimizin ahirete göçmüş anne baba, evlat kardeş, ahbabu yaranının da ruhlarına hediye ediyoruz vasıla eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini pürnur eyle, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Cümlesine ikram eyle, cümlesine imdad eyle, cümlesine rahmet eyle ya Rabbi. Bizlere de merhamet eyle ya Rabbi. bizler de bir gün onlar gibi bu fani alemden o baki aleme göçerken ol kelime-i tayyibe ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle hastalara şifa, dertlilere deva, borçlu kullarına edalar ihsan eyle. Aziz milletimizi birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik içerisinde daim eyle. Devletimizi payidar eyle. Kahraman silahlı kuvvetlerimizi muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İstiklal Marşımızda ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Şeklinde ifadesini bulan bu ulvi, bu kutsi, bu mübarek ezanı Muhammedi seslerini kıyamete kadar aziz vatanımızın semalarından eksik etme ya Rabbi. Lillahi'l-Fatiha.